c'est King. Eh bah camarade, y'a Inikin, ISC, Istam, Chetouville, IBTP, IPNP, ISTI. Bah camarade, y'a Tassapa, bah camarade opprimé, na bah camarade démocrate, Zali Eva la Malako. Gazelle mene kanga me gangambo, gazelle mene kanga me gangambo. Maladi soke utaki wapi bapangi, noko abandi kobela, noko akomelinga, na kende namboka, aye bisanga, verite amboka na biso, zamba pe na mai biso bempe. Zalaki kobanga mokolo nini nakokoma na mboka wasi mosi vekutela mono verite milonga kwango ngai nayebi yango te ngai evala nazali na kati ya mpasi mawato okuna na beya nazalaki kobanga mokolo nini nakokoma na mboka wasi mosi vekutela mono verite milonga kwango ngai nayebi yango te ngai evala nazali na kati ya mpasi mawato moindre retare nasalaki noko akati molimo nake na mboka nakuti bato bavandi nake na mboka nakomireta o bakundi noko nalela nake na mboka nakomireta o bakundi noko nalela yango ozalaki wapi olelo yekobima noko akufi na kombo na yo na monoko pio klokilesala okongangisa ye ngenaka lengima kudalukikinchasa yakatunjiirie ngwasi wetugenda o Noël Louvain Kalunda Judeka de Cor peinture ya Paris ye na mobila nzila olela te obampika na beto mekoma bamfumo azana nyama e.